ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องอย่าประมาทโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2525ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ตั้งใจทุกเมื่อเถิดรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติกำหนดรู้ตนเองทุกอิริยาบถทั้งภายนอกและภายในฝึกหัดตนเสมอวิจัยธรรมที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องเป็นอยู่หรือทรงอยู่ปรับปรุงในส่วนที่เป็นกุศลให้แก่ตนอย่างตั้งใจทำให้ชินทำให้เคยนั่นคือเราปฏิบัติตนเพื่อที่จะรู้กุศลอกุศลและละล้างอกุศลทรงกุศลไว้ด้วยความเป็นกลางพยายามอย่าเอ็นเอียงเข้าข้างความรู้สึกอยากความรู้สึกต้องการของตนเมื่อผู้ใดกระทำอยู่เสมอเสมอผู้นั้นก็จะรู้เองว่าตนนั้นมันยังเหลือตัวเหลือตนอยู่แยกขายขึ้นเสมอเสมอจริงๆเราจึงจะรู้ได้ว่ากิเลสนี้มิได้มีชั้นเดียวแต่มันมีหลายชั้นที่ละเอียดซับซ้อนกว่าจะสูงสุดถึงถอนอาสวะอนุสัยนั้นเราจะรู้เมื่อถึงที่สุดแห่งที่สุดเพราะนั้นก็ยังมีมากคนเหลือเกินที่หลงว่าเราหมดสิ้นแล้วแต่นานพอสมควรเราจะเห็นว่ามันได้หาหมดไม่และเมื่อนั้นเราก็จะได้รู้สึกตัวและเราก็จะได้ไม่ประมาทอีกถ้าเรามาศึกษากันต่อนะเหตุการณ์ที่ตัวเองได้ประสบมาคือเกิดนั่งรถมาดีๆจะมานี่แล้วก็เกิดสภาพที่มันมีปฏิกิริยาอะไรที่มันเป็นอยู่ในโลกนี่แหละแต่เราก็ไม่รู้ได้ว่าเป็นอะไรแต่เสร็จแล้วมันก็เป็นทั้งที่เราว่าเราไม่ได้มีอะไรแต่มันก็มีอะไรได้เหตุการณ์มันก็คงจะดีอยู่บ้างถ้าไม่ฉะนั้นก็คงจะถึงตายเพราะว่ามันเป็นมาแล้วเขาได้ตายกันมาแล้วในเรื่องอย่างนี้นี่ก็รู้สึกว่ามันมีสภาพที่เห็นว่ามันเป็นจริงเพราะว่ามันก็เดินทางเข้าไปอย่างนั้นในตอนที่มันมีสภาพอย่างนั้นจะเห็นว่าแม้มันมีความรู้สึกดีสติดีตัวเองมีสติดีความรู้สึกดีแต่ในภาวะที่มันได้รับอะไรต่ออะไรเข้ามาที่ตัวเอง